بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا آسان نحو اور ترکیب کا کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے، تو اب ہم چھٹے سبق کا آخری حصہ جو ہے وہ مرفوع، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے متعلق جانیں گے۔ چنانچہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، کافی مفید ہے یہ سبق اور اس کو سمجھنا اور اس کو یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے، اعراب کا بھی اس سے پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے مرفوعات، مرفوعات آٹھ ہیں جن پر پیش آتا ہے، یہ آٹھ ہیں۔ نمبر ایک مبتدا، جسے زید قائم، زید کھڑا ہے، اب اس میں زید مبتدا ہے اور مبتدا کے اوپر رفع آ رہا ہے۔ نمبر دو خبر، جسے زید قائم، اب اس مثال میں اس کا ترجمہ ہے زید کھڑا ہے، اس مثال میں قائم خبر ہے اور وہ بھی اس کے اوپر بھی رفع آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے۔ نمبر تین فاعل، جیسے ضرب زید، اب زید یہاں پہ فاعل ہے، زید نے مارا وہ فاعل ہے اور اس کے اوپر بھی رفع آ رہا ہے۔ نمبر چار ہے نائب فاعل، جو فعل مجہول ضربہ زید، فعل مجہول کے بعد جو آتا ہے وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے اور نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی رفع آتا ہے، پیش آتا ہے، زید مارا گیا۔ یہاں پہ فاعل معلوم نہیں ہوتا، یہاں پہ جو نسبت ہے وہ نائب فاعل کی طرف ہوتی ہے، تو نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ پتہ چلا مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، یہ چاروں مرفوع ہوتے ہیں۔ باقی چار رہ گئے، افعال ناقصہ کا اسم، افعال ناقصہ جو ہم نے پڑھے کان، سار، ذل، بات، اسبا، ادحا، امسا، تو یہ جتنے بھی ہیں 17 ہیں، یہ افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے ہے کان، کان افعال ناقصہ میں سے، اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس کا کان کا، تو یہ مرفوع ہے۔ کان زید قائما، زید کھڑا تھا، اب کان کے بعد جو اسم آ رہا ہے تو یہ افعال ناقصہ کے بعد آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو رفع پڑھیں گے، اس کے اوپر رفع آئے گی۔ اس کے بعد چھٹا ہے ما ولا مشبہتانی باللیث کا اسم، ما ولا مشبہتانی باللیث کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے ما زید قائما، زید نہیں کھڑا ہے۔ اب یہاں پہ زید کے اوپر جو رفع آ رہا ہے اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ما ولا مشبہتانی باللیث آ رہا ہے اور یہ ما ولا مشبہتانی باللیث کا جو اسم ہے زید، یہ اس لیے اس پہ رفع آ رہا ہے۔ نمبر سات ہے لائے نفی جنس کی خبر، جو لائے نفی جنس کی خبر ہوتی ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے، لا غلام رجل ظریف، اب یہاں پہ ظریف جو ہے لائے نفی جنس کی خبر ہے، تو خبر جو ہے اس کی، اس کا ترجمہ ہے آدمی کا کوئی غلام خوش مزاج نہیں ہے، تو لائے نفی جنس کی خبر ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے اور یہاں پہ ظریف اس کی خبر ہے۔ آٹھواں ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کون سے؟ ان، انا، کا، انا، لیکن، لیت، لعل، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں اور یہ اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو جو ہے نصب دیتے ہیں، اسم کو نصب دیتے ہیں، یہ اسم کو نصب دیتے ہیں، یہ منصوب ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے، افعال ناقصہ کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، ما ولا مشبہتانی باللیث کا اسم مرفوع ہوتا ہے، لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، مبتدا خبر مرفوع، فاعل نائب الفاعل مرفوع، افعال ناقصہ کا اسم اور ما ولا مشبہتانی باللیث کا اسم مرفوع، لائے نفی جنس کی خبر اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر، ان دونوں کی خبریں جو ہیں وہ مرفوع ہوتی ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، مبتدا خبر مرفوع، فاعل نائب الفاعل مرفوع، افعال ناقصہ کا اسم اور ما ولا مشبہتانی باللیث کا اسم، افعال ناقصہ کا اسم اور ما ولا مشبہتانی باللیث کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، لائے نفی جنس کی خبر اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے، لائے نفی جنس کی خبر اور ما ولا مشبہتانی باللیث کی خبر مرفوع ہوتی ہے، لائے نفی جنس کی خبر اور ما ولا مشبہتانی باللیث کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، مبتدا خبر مرفوع، فاعل نائب الفاعل مرفوع، افعال ناقصہ کا اسم مرفوع، ما ولا مشبہتانی باللیث کا اسم مرفوع، لائے نفی جنس کی خبر مرفوع، حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع۔ اس کے بعد منصوبات سماعت کر لیں، منصوبات جن پر زبر آتی ہے یہ 12 ہیں، سب سے پہلے مفاعیل خمسہ جو ہیں یہ منصوب ہوتے ہیں. مفاعیل خمسہ کون کون سے ہیں؟ مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول معہ اور مفعول لہ. مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول لہ یہ منصوب ہوتے ہیں، ان کے اوپر نصب آتی ہے. اس کے بعد یہ حال، وہ بھی منصوب ہوتا ہے. تمیز، وہ بھی منصوب ہوتی ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ حال جو فاعل کی حالت بیان کرے یا مفعول کی حالت بیان کرے. اور تمیز کیا ہوتا ہے؟ تمیز جو ہے یہ ابہام کو دور کرتی ہے. تمیز جو ہے یہ ابہام کو دور کرتی ہے. کسی چیز میں ابہام ہو تو اس کو دور کر دیتی ہے، واضح کر دیتی ہے، مبہم کو ختم کر دیتی ہے، ابہام کو ختم کر دیتی ہے. جو وضاحت ہوتی ہے وہ تمیز ہوتی ہے، اور جس کے اندر ابہام ہوتا ہے وہ ممیز ہوتا ہے. اچھا، جو تمیز ہوتی ہے، تمیز وہ بھی منصوب ہوتی ہے. مستثنیٰ جو ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے. حرف استثنا کے بعد جو مستثنیٰ آتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے. اچھا، افعال ناقصہ کی خبر وہ بھی منصوب ہوتی ہے. ما والا مشبتانی بلیس کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے. لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے. ابھی ان کی مثالوں کے ساتھ سن لیں کہ منصوبات کون کون سے ہیں. منصوبات آپ سمجھ لیں، مفعول بہ منصوب ہے، مفعول مطلق منصوب، مفعول فیہ منصوب، مفعول معہ منصوب اور مفعول لہ منصوب. یہ ہو گئے پانچ مفاعیل جسے مفاعیل خمسہ کہتے ہیں. ان سب کے اوپر نصب آتی ہے، یہ سب ان کے اوپر زبر آتی ہے. حال بھی منصوب ہوتا ہے، تمیز بھی منصوب ہوتی ہے. حال کے اوپر بھی نصب آتی ہے، زبر آتی ہے. تمیز کے اوپر بھی زبر آتی ہے، نصب آتی ہے. مستثنیٰ کے اوپر بھی زبر یا نصب آتی ہے. افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے. ما والا مشبتانی بلیس کی خبر منصوب ہوتی ہے. لائے نفی جنس کا اسم اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم دونوں منصوب ہوتے ہیں. افعال ناقصہ کی خبر منصوب، ما والا مشبتانی بلیس کی خبر منصوب، لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس کا اسم، لائے نفی جنس کا اسم جو ہے اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم، یہ دونوں منصوب ہوتے ہیں. اب مثالوں کے ساتھ سماعت فرمائیں. مفعول بہ، جیسے ضربا زید امرن. اب اس میں امرن جو ہے وہ مفعول بہ ہے، اور یہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، نصب آ رہی ہے. مفعول مطلق، مفعول مطلق جیسے ضربت، ضربت ضربن. مفعول مطلق ضربت ضربن. اب ضربن جو ہے اس میں مفعول مطلق ہے اور یہ منصوب ہے. مفعول فیہ جیسے صمت یوم الجمعتی، صمت یوم الجمعتی. اب یوم جو ہے، یوم یہ مفعول فیہ ہے اور اس کے اوپر نصب آ رہی ہے. اس کے بعد ہے مفعول معہ، مفعول معہ. اب واو بمانہ ما ہوتا ہے اس میں، تو جیسے مثال ہے جا البرد والجباتی. اب واو یہاں پہ آ رہا ہے، یہ ما کے معنی میں ہے، تو اس کا ترجمہ ہے سردی جبوں سمیت آئی، جبوں کے ساتھ آئی. فعل مفعول معہ اس میں ہے جباتی. اب یہاں پہ کسرہ نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو ہے نصب، مقام نصب پر ہے. تو مفعول معہ جیسے جا البرد والجباتی، اور اس میں جو یہ تا آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے چونکہ اس کی جمع ہے، اور جمع الف اور تا، تا مقصور کے ساتھ آتی ہے. جبتن کی جمع ہے جبات. پانچواں ہے مفعول لہو، مفعول لہو جیسے دربت ہو تادیبن. اب یہاں پہ تادیبن جو ہے یہ مفعول لہو ہے، اور یہ مفعول لہو دیکھیں منصوب ہے. تادیبن با کے اوپر دو زبر آ رہی ہے. میں نے اس کو سمجھانے کے لیے مارا، مفعول لہو جیسے دربت ہو تادیبن. اس کے بعد حال ہے، حال جو ہے وہ فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے. تو حال جو ہے جیسے جا زید راکبن، تو یہاں پہ زید سوار ہو کر آیا، تو یہاں پہ راکبن جو ہے یا اس کا حال ہے، زید کی حالت یعنی فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، تو یہ دیکھیں منصوب ہے. تمیز جیسے اندی احد عشر درہمن، یہاں پہ اندی احد عشر درہمن جو ہے وہ تمیز ہے، اور میرے پاس گیارہ درہم ہیں، اور یہ منصوب ہے. اس کے بعد مستثنیٰ جیسے جا القوم الا زیدن. اب یہاں پہ زیدن مستثنیٰ ہے، اور مستثنیٰ کی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مستثنیٰ منہ جو ہوتا ہے حرف استثنیٰ سے پہلے والا، القوم یہاں پہ مستثنیٰ منہ ہے، اور حرف استثنیٰ کے بعد جو آتا ہے وہ مستثنیٰ کہلاتا ہے. تو یہاں پہ زیدن مستثنیٰ ہے، اور مستثنیٰ کے اوپر نصب آ رہی ہے، دو زبر آ رہے ہیں، تو جاء القوم الا زیدن، تو مستثنا بھی منصوب ہوتا ہے، حرف استثنا کے بعد زیدن مستثنا ہے اور وہ منصوب ہے، زید کے سوا ساری قوم آئی۔ اب یہاں پہ افعال ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منصوب۔ اب کیا ہے؟ کان افعال ناقصہ میں سے، کان سوارہ ذلب بات ہے، یہ سارے افعال ناقصہ ہیں۔ اب کان زید قائمن، اب کان کے بعد جو کان کا اسم ہے اس کے اوپر رفع آ رہی ہے، اور جو خبر ہے قائمن اس کے اوپر نصب آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، تو افعال ناقصہ کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ما ولا مشبتانی بلیس کی خبر۔ اب ما ولا مشبتانی بلیس کی خبر جیسے ما زید قائمن، اب ما جو ہے ما ولا مشبتانی بلیس میں سے ہے، اور زید اس کا اسم ہے اور قائمن اس کی خبر ہے، زید نہیں کھڑا ہے۔ ما ولا مشبتانی بلیس کی ما جو ہے یہاں پہ اس کی خبر قائمن ہے اور قائمن منصوب ہے۔ لائے نفی جنس کا اسم، لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف، اب ظریف جو ہے اس کی خبر ہے اور غلام جو ہے اس کا اسم ہے، لائے نفی جنس کا اسم غلام، اب لا غلام رجل ظریف، آدمی کا کوئی غلام خوش مزاج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ لا غلام، غلام اس کا اسم ہے اور اس کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے، لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے ان زیدن قائم، اب ان حروف مشبہ بالفعل میں سے، ان ان کا ان لاکن لیت لعل حروف مشبہ بالفعل میں سے، تو ان جو ہے یہاں پہ حروف مشبہ بالفعل آ گیا، اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے تو وہ دیکھیں منصوب ہے، اس کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں، زیدن کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں، تو حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے۔ آخر ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں، مرفوعات جو ہیں وہ آٹھ ہیں، مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، افعال ناقصہ کا اسم، ما ولا مشبتانی بلیس کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر، اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر، یہ سارے مرفوع ہوتے ہیں، مرفوعات آٹھ ہیں، منصوبات جن کے اوپر زبر آتی ہے یہ بارہ ہیں، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول لہ، یہ مفاعل خمسہ، پانچوں ان کے اوپر منصوب، ان کے اوپر نصب آتی ہے، ان کے اوپر زبر آتی ہے، حال، تمیز، مستثنا، یہ تینوں بھی منصوب ہوتے ہیں، حال، تمیز، مستثنا، اس کے بعد افعال ناقصہ کی خبر، افعال ناقصہ کی خبر کے بعد ما ولا مشبتانی بلیس کی خبر، یہ بھی منصوب ہوتے ہیں، لائے نفی جنس کا اسم اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم، یہ بھی منصوب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مجرورات، مجرورات جن پر زیر آتی ہے یہ دو ہیں، کون کون سے ہیں؟ جس پر حرف جر داخل ہو جائے، حروف جر سترہ ہیں، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، مضم، مثقل، رباع، شم، نضافی، عین، الا، حتی، الا، اور ان میں سے کوئی بھی اگر کسی اسم کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو جر دے دیتا ہے، زیر دیتا ہے، جیسے با حرف جر زیدن کے اوپر آ گیا تو داخل ہو گیا تو اس نے دال کو زیر دے دی، کسرہ دے دی۔ نمبر دو، جو مضاف الیہ ہو، مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، غلام زیدن، اب زیدن یہاں پہ مضاف الیہ ہے کیونکہ غلام کی نسبت جو ہے وہ زید کی جانب ہے، اور جس کی طرف نسبت کی جاتی، اضافت کی جاتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ یہاں پہ مجرور ہے، غلام زیدن، زید کا غلام، اب یہاں پہ زیدن جو ہے یہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ مجرور دو ہیں، جس پر حرف جر آ جائے، بارف، جس پر حرف جر آ جائے وہ مجرور ہوتا ہے، اور جو مضاف الیہ وہ مجرور ہوتا ہے۔ مرفوعات آٹھ ہیں، مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، افعال ناقصہ کا اسم، ما ولا مشبتانی بلیس کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، یہ ہیں مرفوعات۔ اور منصوبات بارہ ہیں، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول لہ، حال، تمیز، مستثنا، افعال ناقصہ کی خبر، ما ولا مشبتانی بلیس کی خبر، لائے نفی جنس کا اسم، اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم۔ مجرورات دو ہیں، جس حرف پر حرف جر آ جائے، اور جس کلمے پر حرف جر آ جائے، جس اسم پر حرف جر آ جائے، اور نمبر دو ہے جو مضاف الیہ بنے۔ تو یہ تھے ہمارے جو ہے قواعد جو کہ ہم نے سمجھ لیے الحمدللہ۔ اب آگے جو ہے اہم اجزاء کی ترکیب وغیرہ شروع ہوگی، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم لوگ کرتے بھی رہیں گے، سمجھتے بھی رہیں گے۔